Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Dinimiz için, dindarlığımız için hadis-i şeriflerin oturduğu yeri tespit etmek istiyoruz. Hadislerle diriliş yapmaya çalışıyoruz. Biiznillahi Teala. Bu nedenle de zeminimizi oturtabilmek bakımından hadis alimi kime deniyor? Bunu tespit etmeye çalıştık. Onlarca ders bunun için yaptık. Bilgisayar çocuklarıyız. Akıllı telefon çocuklarıyız. İlmi tuşlardan ve klavyeden ibaret zannetme hatasına düşebiliriz. Bu nedenle alimi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu husustaki ikazlarını, şeriatımızın bize bu konudaki çizdiği profili en azından iyi bilelim istiyoruz. Bu sebeple bu dersimizde ilmin insandan insana geçişini ya da bir alemin bir alemi yetiştirmesini veya ilmin insandan insana, Müslümanlardan söz ettiğimizde nesilden nesile geçişini belgeleyen ve ümmeti Muhammed'e mahsus bir kavram olan isnat ilmini konuşacağız. Ve bu isnadı belgeli hale getiren icazet kavramını konuşacağız. Dersimize bu nedenle isnat ve icazet diye başlık koyduk. İsnat ve icazet. Çok kolay bir anlaşılma olsun diye Türkçedeki senet kelimesinin bu isnattan geldiğini veya aynı kökten türediklerini söyleyebilirim. Elinde senet var diyor. Ne demek istiyor? Şu kadar alacaklı olduğunu yazılı bir kağıda dayandırıyor. Diyor ki, şu kadar alacağım var, bu da benim senedimdir diyor. İsnat demek, bir sözü, ilmi bir bilgiyi naklederken, kimden duyduğunu, öğrendiğini belgelemek demektir. Ayrıntılarına gireceğiz ama sözlük anlam üzerine duruyoruz. Anadolu'da kullanılan bir kavramdır. Bahçe duvarına, İstinat duvarı yapılır. Yollarda, karayollarında görürsünüz, yolun bir bölümü yukarıdaki toprak kaymasın diye taş örülmüştür. Böyle 1 metre, 2 metre, 3 metre. Ona istinat denir. Toprağı bir şeye yaslamak demek. İlimde isnat, sözü bir yere yaslamak demektir. Diyor ki filanca zat, bu beyazdır, siyahtır. Onu söylemek onun hakkı olabilir. Bana güven vermesi için beyaz olduğunu söylerken, bunu nereden öğrendiğini de söylemesi lazım. Ya ben keşfettim bunu diyecek, mesele yok, keşfetmiş derim. O sözü söyleyenin güvenilirliği kadar da o söze güvenirim ben. Hayır, keşfetme söz konusu değilse, kimden duyduğunu söylemen gerekir. A, B'den duydum der. Bu sefer ben A'nın B ile ilişkisini araştırırım. O da C'den duyduğunu söylüyor. O da D'den duyduğunu söylüyor. Bu bağlantının sağlam ulaşıp ulaşmadığını araştırırım. Böylece söz dini bir söz olduğu için Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar dayanıp dayanmadığına güvenle bakmış olurum ben. Buna isnat sistemi deniyor. İsnat sistemi arkadaşlar, elinizdeki iki sayfalık metini açarsanız, bu metini kastediyorum, çok iyi anlayacağımız bir örnek var orada. Dört sayfadan oluşuyor metnimiz. Birinci sayfa, ikinci sayfa, üçüncü ve dördüncü sayfa var. Bu arkadaşlar, hepimizin meşhur bildiği ya da bilmesi gereken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin meşhur bir hadis-i şerifi var. Men kezebe aleyye muteammiden felyetebevve mak'adehu minen nari. Bilerek bana yalan söz söyleyenin, uyduranın, isnat ettirenin, nasıl anlarsak, cehennemdeki yerini hazırlasın şeklinde bir hadis-i şerif. Men kezebe aleyye muteammiden felletebevve mak'adehu minen nar. Bilerek bana yalan uyduran cehennemdeki yerini hazırlasın. Bu bir hadis, peygamber sözü sallallahu aleyhi ve sellem. Bize kadar nasıl ulaştığını isnat sistemiyle belgeliyoruz. Bu onlarca hadis kitabında var. Bu hadisi duyan sahabiler talebelerine, o talebeler talebelerine, o talebeler o talebelerine naklede ede bize kadar gelmiş. Gazetede yazdı diyoruz şimdi biz. İnternette gördüm diyoruz. Bizim isnatlarımız internet, gazete, ansiklopedi ya da işte camide filan hocadan dinledim diyor. Bizim isnadımız, nereden duyduğumuzu belgeliyoruz. Burada peygamber adına bir söz söyleniyor. Diyor ki, peygamber dedi ki, men kezebe aleyye muteammiden felyetebevve mak'adehu minen nar dedi diyor. Bana yalan söz uyduranın cehennemdeki yeri hazır olsun. Söz bu. Bu sözü arkadaşlar biz nasıl bugün öğrendik? İsnat sistemiyle. Filanca filancadan duymuş. Şimdi elimizdeki birinci belgeyi Arapça olarak hazırladım ama anlaşılması zor değil. Bu elimizdeki men kezebe aleyye muteammiden felletebev mak'adehu minen nar bu hadisi Ebu Hanife'nin talebesi, Hanefi mezhebinin büyüğü, ikinci büyük insanı diyelim, Ebu Yusuf rahmetullahi aleyhin El-Âthâr isimli bir kitabı var. Bu kitabında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den, ashabtan ve tabiinden duyulmuş sözleri naklediyor. Burada 182 rakamı Ebu Yusuf'un öldüğü tarihi gösteriyor. Dolayısıyla Ebu Yusuf bu sözü bize ulaştırırken hicretin 182. senesinden önce ulaştırmış demek ki. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından 172 sene sonra Ebu Yusuf ölmüş. Ebu Yusuf güvenli biri mi değil mi? Cevap: Ebu Yusuf, güvenden ne kastediyoruz? Şunu kastediyoruz: Ebu Yusuf, Resulullah dedi ki diye bir sözü uydurabilir mi? Ebu Yusuf, koltuğunu korumak için, maaşına zam yaptırmak için ilave söz uydurabilir mi? Veya böyle söz uyduracak birisinin önüne talebe diye oturabilir mi? Çünkü din şahıstan şahısa taşınıyor. Ebu Yusuf dini konusunda laubali biri mi? Peygamberin ağzından bir söz naklederken Ebu Yusuf, boşver olduğu gibi nasıl duyduysak der biri mi? Cevap: Ebu Yusuf bilinen biridir. Harun Reşid'in Şeyhül İslam'ıdır. Etrafında yüzlerce binlerce talebesi olan birisi. Kaldı ki Ebu Yusuf, onun gibi büyük çapta alimlerin rekabetiyle yarışıyor. İlimde rekabeti var. Binaenaleyh Ebu Yusuf'un kelime hatası, cümlede irab hatası, yani imla hatalarında yapacağı bir hata bile Ebu Yusuf'u perişan eder. Toplumun murakabesi altında, ilim toplumunun murakabesi altında, takva biri, makama, şöhrete, din feda edecek bir adam değil. Binaenaleyh Ebu Yusuf'u tanıyoruz. Ebu Yusuf, ben filancadan duydum dediğine güveniyoruz. Bu altı çizili önemli bir konu. O filancanın boş bir adam olması halinde Ebu Yusuf'un önüne oturmayacağına da inanıyoruz. Böyle bir adam Ebu Yusuf. Çünkü bu ümmetin alimi, çöplükten, internetten bilgi toplayanlardan oluşmamıştı. Ehlinden ilmi toplamışlardı. Bu sebeple Ebu Yusuf'un rahmetullahi aleyh, ben filancadan duydum demesi muteber. Evet, burada önemli olan Ebu Yusuf'un şahsiyeti. Bir, hangi yıl bu sözün sahibinin ölüm yılı, o önemli, 182 hicret yılı. Bu sözün söylendiği söz tarihi de 182 rakamıyla konuştuğumuzda 1 ile 10 arasındadır. Yani 1. yılda da söylenmiş olabilir, 3. yılda da söylenmiş olabilir, 8. 9. 10. yılın başında da söylenmiş olabilir. Dolayısıyla bu söz söylendikten, men kezebe aleyye muteammiden felletebe ve mak'adehu minen nar sözünün sahibiyle arasındaki mesafe en az 170 sene. 170 seneden fazla değil. Bu 170 senelik zaman dilimi arasında isimler var. Bu sözü birinden ikisine, üçüne, dördüne taşıyan isimler var. Şimdi bu isimleri elimizdeki birinci tabloda görelim. Ebu Yusuf diyor ki, haddesena Yusuf, Yusuf isimli hocası naklediyor. An ebihi, o da babasından duymuş. İkinci şahıs baba. An ebi hanifete, o da Ebu Hanife'den duymuş. O an ebi zevbe, Ebu Zevbe'den duymuş. O da an ebi Sa'idinil Hudriyi radıyallahu anh'ten duymuş. Ebu Sa'id el-Hudri sahabi, Ebu Zevbe tabi'i, Ebu Hanife tabi'inin talebesi, onun talebesi Yusuf'un babası, o da Yusuf'tan duymuş. Men kezebe aleyye muteammiden felletebe mak'adehu minen nar, Ebu Yusuf'a ulaşıncaya kadar, Peygamber aleyhisselamın ağzından çıktıktan sonra, Ebu Yusuf'a ulaşıncaya kadar 5 isim var. Bunların biri sahabi. Sahabinin yalanla ilgisi yok. Allah şahit buna. Tabi'i güvenli adam. Ebu Hanife ümmetin adamı. Onun talebesi ve onun talebesi bu hadisi şerifin men kezebe aleyye müteammiden felletebevve mak'adehu minen nar hadisinin bize ulaşmasında 5 isim var. İkinci tabloya geçiyoruz. Bu ikinci tablo Musannef İbni Ebi Şeybe isimli kitaptan alınma. İbni Ebi Şeybe rahmetullahi aleyh büyük muhaddislerden, Buhari'den önceki alimlerdendir. Buhari, Müslim'den öncedir. Yemen toprakları da, Irak toprakları da, Şam toprakları da, Mekke, Medine'de ilimle kaynadığı zamanlarda yetişmiş ulemadan bir tanesi. Burada da aynı hadis. Men kezebe aleyye muteammiden felletebevve mak'adehu minen nar hadisi İbni Ebi Şeybe'ye ulaşmış. İbni Ebi Şeybe'nin Musannef isimli kitabına gelmiş. İbni Ebi Şeybe 235 yılında vefat etmiş. Bu rakamlar 34 de olabilir, 36 da olabilir ama 240 olmaz. Küçük oynamalar mümkün. Bunların doğum ölüm tarihleri bilinen insanlar bunlar. İbni Ebi Şeybe muhaddistir. Hani hadis alemidir. Hadis ilminde otoritedir. Tam anlamıyla otoritedir. Buhari dahil, Müslim dahil pek çok hadis aliminin hocası durumundadır. İbn Ebi Şeybe. 235'te vefat etmiş. Ebu Yusuf kaçta vefat etmişti? 182'de vefat etmişti. Bu Ebu Yusuf'la İbn Ebi Şeybe arasında aşağı yukarı 50 senelik bir rakam var. 50 sene sonra vefat etmiş. Dolayısıyla bunlar bir kuşak daha üstüne koyması gerekiyor. Bir kuşak daha yukarı çıkması gerekiyor. Burada İbn Ebi Şeybe'yi inceliyoruz. Haddesena Süveyd ibn Umar. İbn Ebi Şeybe'nin hocası Süveyd ibn Umar. O da kâle haddesena Ebu Avane. Ebu Avane İbn Ebi Şeybe'nin hocasının hocası. An Abdü'l-A'la. Abdü'l-A'la Ebu Avane'nin hocası. Sa'id İbni Cübeyr El-A'la'nın, Abdü'l-A'la'nın hocası. Sa'id İbni Cübeyr'in hocası da İbni Abbas. Birinci hadise döndüğümüzde Ebu Yusuf'unkine, Ebu Sa'id El-Hudri'den Ebu Zevbe, ondan Ebu Hanife şeklinde gidiyordu. İkinci İbni Ebi Şeybe'nin rivayetine geldiğimizde bakıyoruz ki İbni Abbas sahabi oldu burada. Aynı hadisi İbni Abbas da dinlemiş. İbni Abbas'ın talebesi tabiinden Sa'id İbni Cübeyr İbni Abbas'tan dinlemiş. Ondan Abdü'l-E'la dinlemiş. Ondan Ebu Avane dinlemiş. Ondan Süveyd dinlemiş. Ondan da İbni Ebi Şeybe dinlemiş. Peygamber aleyhisselamın bir sözü bir yoldan bize gelmiş, ikinci bir yoldan daha gelmiş. İbn Ebi Şeybe tanınan birisi. Hocası Süveyd de tanınan birisi. Onun hocası Ebu Avane de tanınan birisi. Onun hocası Abdü'l-E'la da tanınan birisi. Onun hocası Sa'id İbni Cübeyr, ashab-ı kiramdan sonraki en büyük neslin büyüklerinden biri, tabiinin büyüklerinden biri, İbn Abbas zaten hocaların hocası. Üçüncü yola geçiyoruz, yönteme geçiyoruz. Meşhur Müslim, İmam Müslim, rahmetullahi aleyh. İmam Müslim, 261 yılında vefat etmiş. Bu 261 yılında vefat etmesi İbni Ebi Şeybe'den de sonra geldiğini gösteriyor. Ebu Yusuf'la da arasında neredeyse asra yakın bir zaman var. O 182'de vefat etmişti. Bununla 80 seneye yakın bir zaman var aralarında. Bu Müslim, Ebu Yusuf'a ulaşan hadisi ve İbni Ebi Şeybe'ye ulaşan, muhaddis İbni Ebi Şeybe'ye ulaşan hadisi bir başka yöntemle almış. Buradaki bu tabloları siz yan yana koyarsanız böyle film izler gibi daha rahat izlersiniz. Şimdi Müslim, İmam Müslim, meşhur Bukhari'nin talebesi olan İmam Müslim'in "Men ketebe aleyye muteammiden felletebevve mak'adehu minennar" hadisini, "Bana yalan uyduran cehennemdeki yerini hazırlasın" sözünü Peygamber Aleyhisselam Efendimizin Müslim kitabına koymuş. Kitabında var bu. Sahih-i Müslim denen kitapta var. Müslim'e bu nasıl ulaşmış? İnceliyoruz. Haddetena Muhammed İbni Ubeyd el-Guberi. Muhammed bin Ubeyd el-Guberi, Müslim'in hocası. Müslim ondan duymuş. Ebu Avane, Guberi'nin hocası. Hatırlarsanız, İbni Ebi Şeybe'nin hocasının hocası da Ebu Avane'ydi. Ebu Avane, Müslim'in hocasının da hocası. Ama Ebu Avane'nin hocası Ebu Hasin, başka biri oldu. Onun hocası Ebu Salih, onun hocası da Ebu Hureyre. Ebu Hureyre'nin hocası da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir hadisi, Sa'id ibn-i, Sa'id'den dinlemiştik. Ebu Sa'id el-Hudri'den dinlemiştik. O, Ebu Hanife'nin talebesi Ebu Yusuf'a kadar ulaşmıştı. Döndük, aynı hadisi İbni Abbas'tan dinledik. Onun silsilesi aktığı ırmak İbni Ebu Şeybe'ye ulaşmıştı. Şimdi burada bakıyoruz, Ebu Hureyre bu hadisi Peygamber Aleyhisselam'dan dinlemiş. Bu dinlediği hadis, Ebu Hureyre'nin dinlediği hadis bir ırmaktan akmış, o ırmak Müslüm'e kadar gelmiş. Şahıstan şahısa naklediliyor. O arada İbni Ebi Şeybe'nin hocalarından biriyle, İbni Şeybe'nin ırmağındaki akan hocalardan biriyle, İmam Müslim'in hocalarından biri Ebu Avane bir yerde boruyla buluşmuşlar. Ama bilerek bir buluşma değil bu. Yani bir ders halkasında bir hocanın önünde buluşmuşlar ama yarın talebeler bizi böyle ansın diye bir buluşma değil. Müslim de 261'de vefat etti. Dönüyoruz. 458'de vefat eden El-Beyhaki rahmetullahi aleyh, hadis ilminin Bukhariler, Müslimlerden sonraki, Ebu Davudlardan sonraki zirve adamı. Yani deyim yerindeyiz, ashab bir numara, tabi iki numara. Ondan sonra Müslimler, Buhariler, Ahmet bin Hanbeliler üç numara. Bu onlardan sonra gelen neslin büyük muhaddisi. Yani bir derya, buna alim filan demek için de kelime bilgisinin hiç olmaması, alimin ötesinde biri, rahmetullahi aleyh, peygamberine çok hizmet yaparak gitti bu dünyada. İnşallah o da biz de kıyamet günü bu hadislerin sahibiyle Havz-ı Kevser'de buluşuruz da Beyhaki'yi merak ediyorum. Kafası bir 100 kilo kadar var mıydı acaba? Beyni nasıl bir şeydi merak ediyorum. O zaman da böyle ümmeti Muhammed'in en muhtaç olduğu zamanda ansiklopedi çalışmaları yapmış. İmanla ilgili hadisleri bir yerde toplamış, Şuabul İman demiş ona. Ondan sonra normal bir hadisleri Sünen usulü, Sünenül Kübra demiş. Başka sürekli çalışmış, üretmiş muhteşem bir zat. Rahmetullahi aleyh, yani hayranlığımızı ve hizmetine karşı minnettarlığımızı zikretmekten başka bir şey bulamıyorum. Beyhaki vefatı 458, hicretin 458. senesi. Bu ne demek arkadaşlar? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 450 sene sonra bir alim peygamberin sözüne nasıl ulaşmış? İnternet yok. Akıllı akılsız telefon yok. Nasıl ulaşmış? Beyhaki'yi nasıl becermiş? Bunu örneğini görüyor. İlk senedimizde hatırlarsanız Ebu Yusuf 182'de vefat etmişti. Ondan da 2,5 asır sonra Beyhaki geliyor. Peygamber aleyhisselam efendimizden 170 sene sonra Ebu Yusuf, peygamberi dinler gibi hocasının kanalıyla peygambere ulaşmıştı. 458. yıla geldik. Aradan 450 sene geçti Peygamber aleyhisselam efendimizin vefatından. Beyhaki, peygamberi önüne oturtuyor senin. Nasıl yapıyor bunu? Ne diyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle dedi. Ama ben bunu filanca hocamdan, filanca hocam mutemet şahıslardan bizi Peygamber aleyhisselama ulaştırıyor. Şimdi o silsileye bakalım. Beyhaki tanıdığımız biri. İmam Şafii'nin mezhebinde, Şafii ulemasından muhteşem bir alim. Muhteşem bir alim. Alim ama, alim. Zaten alim bunlara dendiği için de arkadaşlar bize alim kelimesinden bir şey kalmadı. Eğer bunlarsa alim, bizim cahil olmamız bile mümkün değil. Yok, bunlar alim değilse, biz alimsek bunlar ne o zaman? Ama herkesi Allah sevdiğiyle beraber haşreder. Herkese hasretini verirse Allah, ki öyle olacak, biz de bunlarla otururuz inşallah. Talebeleri mi oluruz onu Allah bilir. Ama inşallah otururuz bir yerde. Şimdi Beyhaki, Ebu'l-Hasan Muhammed İbni Ebil-Ma'ruf isimli hocasından okumuş. O da Ebu Amr İsmail İbni Nüceyd Es-Sülemi isimli hocasından okumuş. O da Ebu Musim İbrahim İbni Abdillah isimli hocasından okumuş. O Ebu Asım isimli hocasından okumuş. O Abdülhamid İbni Cafer isimli hocasından okumuş. O Yezid İbni Ebi Habib isimli hocasından okumuş. O Amr İbni Velid isimli hocasından okumuş. O da Abdullah İbni Amr'dan okumuş. Abdullah İbni Amr kimdir? Ashab-ı kiramın abadilesinden. 4 Abdullah'ından biri. Hadis ilminin büyük isimlerinden, sahabeden. O da kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki demiş. Men kezebe aleyye muteammiden felletebevve mak'adehu minen nar. Benim üzerimden yalan uyduran cehennemdeki yerini hazırlasın. Şimdi arkadaşlar, çok gayet kolay anlaşılan bir şey. Bir hadisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin lisanından bize nasıl ulaştığını görüyoruz. 4 ayrı sahabi bu hadisi dinlemişler. 4'ünün de talebeleri ayrı ayrı isimler. Hadis bir tane. Bu hadisi buraya 4 farklı metotla aldık. Bir inceledim, baktım 70 kadar farklı metotla geliyormuş bu hadis bize. Bu saydığım 1, 2, 3, 4, 70 tane oluyor. Aslında hadis kaç tane? 70 tane. Eğer 70 ise, yani ben tam saymadım. Ama şurada 4 tane bu hadis-i şerif. Ben, men kezebe aleyye muteammiden felletebevve mak'adehu minen nar diye hadisi, bir tane hadis sayıyorum. Ezberlerken bir hadis olarak ezberledim. Ahmet bin Hanbel bu 4'ünü de biliyordu. Bunun gibi 70'ini de biliyordu. Aslında ben ona bir hadis diyorum, Ahmet bin Hanbel 70 hadis bu diyor. Niye? Ulaşım yöntemini, yollarını incelediğinde, o bunun her birini farklı kabul ediyor. Çünkü ben, men kezebe aleyye muteammiden, felletebevve mak'adehu minen nar diyorum, hadis bu kadar. Ama hadis alimi, buna hadis demiyor. Kimden duydun bunu söyle bakayım bana diyor. O hocaların her biri hakkında bir inceleme yaptıktan sonra, ancak buna hadis diyor. Ahmet bin Hanbel, 1 milyon hadis biliyordu, kitabına 30 bin tane koydu. Bukhari 100 bin hadisten seçtim, Sadece 4000 tanesini bu kitaba koydum diyor. Niye? Burada 4 tane hadis var. Ben de seçtiğim zaman, burada bunu tam hadis ilmiyle okuyacak olsam, Müslim'inkini, 3.'yü seçerim. Çünkü Müslim'in buradaki isimleri, bu anlama yapıldığında hocalık, alimlik kudretinde her biri 90'lık adamlar. 90'lık, 100'lük. Ama Beyhaki'ninkinde 60'lık, 70'lik adamlar var bu isimlerde. Bir, iki, Efendimiz'e ulaşıncaya kadar Müslim'de 5 isim var. Çünkü 260'da vefat etmiş, 261'de. Beyhaki 458'de vefat etmiş. Bu 8 isme çıkmış bu sefer Efendimiz'e ulaşıncaya kadar. Aradaki iki asır, 3 hocayı sokmuş araya. Bu ne oluyor biliyor musunuz? Ben burada bir kıyma makinesi çalıştıracağım. Veya destere çalıştıracağım. Fişe taktım, 3 metre kablo ile kesiyorum. 220 wattla. Bir de köyün ucunda fişi taktım, 400 metre tarlanın dibinde aynı makineyi çalıştırmaya çalışıyorum. Bana gelen elektriğin gücü ne oluyor? Azalarak geliyor. O yüzden Müslim güçlü adam. Niye? 5 hoca ile ulaşıyor peygambere. Hocaları da kaliteli adam. Bukhari'nin ve Müslim'in kitabına niye sahih deniyor? Bu adamların 1, 2, 3, 4, 5 her biri üzerlerinde yapılan araştırmalarda güçleri ispat edilmiş adamlar. Beyhaki talebesinin talebesi Müslim'in. Talebesinin talebesi İmam Müslim'in. Ama nihayetinde kabloyu çok fazla uzatmış peygambere kadar. Beyhaki'nin Sünenül Kübra'sında ki ulaşılan kablonun, yani şahıs manasında kablo diyorum, uzunluğu Peygamber Aleyhisselam'a gidene kadar daha çok araştırmayı gerektiriyor. İmam Bukhari'nin 100.000 hadis biliyorum dediği bu. Niye bunlardan 4.000 tane civarında bir hadisi kitabına koydun? Tercih yaptım diyor. Tercihin nereden geliyor senin? Burada baktım ki, mesela çok basit bir örnek. Burada baktım ki diyor, Ebu Avane, Ebu Hasin'le 2 ay bir arada kalmış. 2 ayda bu hadisleri öğrenmiş. Öbür rivayette bakıyorum, Ebu Avane'nin Ebu Zürre ile buluşması mesela 2 sene beraberlik şeklinde olmuş. Bu daha iyi bir talebe. Bunun rivayetini tercih ediyorum. Şu değil arkadaşlar. Buhari ve Ebu Davud, Müslim, İbn-i Mace, 50.000 hadis biliyorlardı. Bu bildiklerinden siyasete uygun olanları tercih ettiler. Ete süte dokunmayalım. Siyasete dokunma. Kadınlarla ilgili hadisleri, aman dikkat et kadınlar üzülür. Münafıkça, zındıkça bir iş yapmadılar. Çünkü siyasete dokunma. Yönetim kuruluna zarar vermesin. Kadınlara zarar vermesin, delikanlıları üzmesin, sakalla ilgili hadisleri konuşma dikkat çeker. Bu zındıklık ve münafıklıktır. Bunu Ahmet bin Hanbel yapmaz. Yapmadığına ümmeti Muhammed şahit. Yapsaydı kırbaçlanarak bağırsakları dışarı dökülecek kadar işkence çekmezdi. Bir kelime konuşsaydı, tamam deseydi, Ahmet bin Hanbel halifenin 1 numaralı adamıydı. Ama öyle yapmadığı için, Allah yolunda, peygamber davasına hizmet yolunda işkenceleri ayyuka çıktı. 1 milyon hadis biliyor demek, 1 milyon yöntemle peygambere ulaşmayı biliyor. Neden? Bir tek hadiste baktık şimdi, Ebu Hureyre var, Ebu Sa'id el-Hudri var, İbni Abbas var, Abdullah İbni Amr İbni As var. Bir hadisin ve bunu 70'e kadar çıkarabiliyoruz. 70'e kadar. Bir sahabi bir söz söylüyor. 30-40 tabiinden insan onu dinliyor. Onların her birinin 100, 300, 400 talebesi var. Onların her birinin 1000, 2000 talebesi var. 3000, 4000 talebenin hadis dinlediği oturumlar yapılmış. Bunların her biri sonra hoca durumunu olmuş. Bunlar Ahmet bin Hanbel'e ulaştığında bir nüfus müdürlüğündeki insan sayısından fazla isimle ulaşıyor. Kimi hocası iyi, talebesi iyi değil. Kiminin talebesi iyi, hocası zayıf. Çünkü biz men kezebe aleyye müteammiden felletebevve mak'adehu minen nar hadisini, bu hadisi şerifi. Mesela Ebu Yusuf kimlerden duymuştu? Ebu Hanife'den duymuştu. Kimden? Ebu Zevbe'den duymuştu. Kimden? Ebu Sa'id el-Hudri'den duymuştu. Dönüyoruz, Beyhaki'yi kimden duydu? İşte Ebul Hasan Muhammed İbni Ebi el-Maruf'tan duymuş. Tamam. Kimden duymuş o? Ebu Amr'dan. O kimden? Ebu Müslim'den. O kim? Ebu Asım'dan. Böyle bu isimleri sayıp gitmiyoruz. Her biri hakkında savcılık soruşturması gibi soruşturma yapılıyor. Şimdi ihtilal görmemiş gençlere konuşuyoruz tabi. Savcılık soruşturması nedir? Bilmiyorlar tabi. Memurluk soruşturması diyeceğim. Çoğu memur değil. Yani soruşturma yapılıyor. Ne soruşturma yapılıyor? İki şey çok önemli. Bir, bu adam Ebu'l-Hasan Muhammed İbni Ebu'l-Ma'ruf diyor ki, Ebu Amr İsmail'den dinledim ben bu hadisi diyor. Birinci önemli şey, fiilen bu dinlemiş mi, buluşmuş mu? Daha sonra bu buluşmadaki kriterlere İbn-i Salah'tan örnekler vereceğiz. Nasıl buluşmuşlar, nasıl etmişler diye. Göreceğiz onu inşallah. Bu buluşmuş mu gerçekten? Yoksa kitabını kütüphanede görmüş de, okumuş da ben onun talebesiyim mi diyor. Birinci nokta. İki, buluştuğunu belgeledik. Bu buluştum dediği adam muhaddis mi? Bunu inceleyeceğiz. Muhaddis mi? İnşallah usulü hadis bölümüne geldiğimizde göreceğiz. Arkadaşlar, röntgene koymuşlar hocaları. Röntgene. Zeka durumunu, göz durumunu, kulak durumunu incelemişler. İyi duyuyor muydu? Diyor ki, kulakları zayıf duyardı diyor. Ulan bu duyduğu hadisi eksik anlamıştır deyip silmişler adamın ismini. Ahmet bin Hanbel bildiği 1 milyon rivayetten onun için 30 bin tanesini koymuş kitabına. Kiminin kulağını beğenmemiş. Kiminin gözünü beğenmemiş. Zaptı güçlü mü değil mi demiş. Ne demek zabıt? Bu adam bu hadisi bu derste duydu. Bir hafta sonra aynı şekilde nakledebiliyor mu? Duyduğunu ses kayıt cihazı gibi kaydedebiliyor mu? Bunu ölçmüşler. Fiilen ölçmüşler ama. Diyor ki, ileride örneklerde göreceğiz bunların hepsini inşallah. Çok takva bir zattı diyor. Yani yürüyen melekti yeryüzünde diyor. Ama ezberi zayıftı, hadisi rivayet edilmez bunun diyor. Takvası kendine. Bu adam 10 kelimesini 9 hatırlayabilir. 12'ye çıkarabilir. Dün dinlediği hadiste bugünkünü karıştırırdı diyor. Ahmet'ten dinlediğini bazen Mehmet'ten dinledi diye naklederdi diyor. Zeka hatalarını söylüyor. Bu şekilde bu insanlar tek tek inceleniyor. İki açıdan inceleniyor. Bir, buluşma gerçekleşmiş mi hoca ile talebe arasında? İki, bu buluşmanın gerçekleştiği şahıs ne oranda ses kayıt cihazı kadar güçlü, kuvvetli? Dün duyduğunu bugün hatırlıyor, unutuyor bunları. Sadece ashab-ı kiram hakkında bu araştırma yapılmamıştır. Ashab-ı kirama bu tip sorular sorulmaz. Neden? Peygamberin kefaletine zarar gelir ondan. Sahabenin kefili peygamberdir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ashabına kefalet yapıp gitti bu dünyadan. Ebu Hureyre'yi araştırmaya kalkarsan, Ebu Sa'id el-Hudri'yi araştırmaya kalkarsan, kefiline zarar verirsin. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabını sahiplendi. Benim ashabım dedi. Allah onlara şehadet etti. Veda hutbesini okurken, irad ederken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o iradında, o hutbede %100 hadislerini, Kur'an'ını onlara emanet edip gitti ve emretti onlara. Siz de başkalarına aktarın dedi. O yüzden ashab-ı kiramı araştırmayız. Nesini araştırmayız ama? Yahu bu sözü gerçekten söyledi mi, söylemedi mi diye. Mesela Ebu Hureyre radıyallahu anh geç Müslüman oldu. Peygamber aleyhisselam Efendimiz de olsa 4 sene beraber oldu. O kadar da değil. Mekke'deki bir olayı anlatıyor. Onun Müslüman olarak Mekke'de olmadığı zamanlarda, hicretten önceki olayı anlatıyor. Ayşe anamız, 5 yaşında çocukken ortaya çıkmış olayları anlatıyor. Mümkün değil onun onları duyması. Ama biz ashab-ı kiramı kovuşturmuyoruz. Neden? Biz ashab-ı kiramı bir bütün kabul ediyoruz. Onlar birbirlerinin öğretmenleri ve birbirlerinin tamamlayıcısı durumundadırlar. Mesela İbn Abbas yüzlerce hadis naklediyor. Ama kendisi diyor ki İbn Abbas, ilk derslerimizin başında örnekler vermiştik bundan. Ben çoğu meseleyi bilmiyordum diyor. Gider ashab-ı kiramın kapısında yatardım, çıksa da bir soru sorsam diye. Yaşlı sahabilerin talebeliğini yapmış. Ashab-ı kiram birbirlerinden çekinmemişler. Bunu sen eksik biliyorsun diye düzeltmişler. Mesela Ayşe annemizin pek çok hadis-i şerifine filan sahabi düzeltme yapmış. O olayın tamamı böyledir demiş. Ayşe annemiz onun bir cümlesini biliyor. O olayın tamamı böyledir demiş. Ashab-ı kiramın yüzlerce konuda birbirine tamamlaması var. Dolayısıyla ashab-ı kiram şöhret olup doktora tezi yazmak için, makale yazmak için, bir konuda uzmanlaşmak için konuşan eden insanlar değiller. Bir konuda bir briefing hiçbiri vermemiş zaten. Hadis nakletmişler. Mesela tamamı 100 parça olan bir olayın bir bölümünü biliyorum deyip onu anlatmış. Daha sonra muhaddisler, Müslimler, Ebu Davudlar, bilhassa Ebu Davud, rahmetullahi aleyh sünen yazarak, derlemiş bunları. Yani ashab-ı kiramın bir şey anlatıp, bir konu bitirme diye bir hassasiyeti yok. Duyduğunu anlatma ve Peygamber aleyhisselamın emanetini yerine getirme hassasiyeti var. Bu ashab-ı kiramın, Allah onlardan razı olsun, titizliğidir. Dolayısıyla ashab-ı kiramdan yanlış bir şey gelmesi mümkün değil. Velev ki o olayı görmemiş olsun, görmemiş ama mescitte oturup Ömer'den ilk günlere ait olayları dinlemiş. Daha sonra da Ömer'den duydum demesine gerek kalmadan bu böyleydi diyor. Niye? Ya sen o zaman doğmamıştın, ne demek öyleydi? Yani sen Medine'de 2 yaşında çocuktun Efendimiz hicret ettiği zaman. Üstelik Ensar'dandın. Sen nasıl Mekke'deki bir olayı biliyorsun? Onu da Abdullah İbni Mesud'dan dinledim. Niye Abdullah İbni Mesud'dan dinledim demiyorsun? Çünkü ashab-ı kiram blok olarak bir tanedirler. Bölünmemiş yürektir onlar. Aralarında savaş oldu ama din konusunda bölünmediler. Ben onunla kavga ettim diye onun aleyhine olacak şeyi söylemeyeyim, lehine olacak şeyi söylemeyeyim gibi bizim neslimizin hastalığı yoktu ashab-ı kiramda. O sebeple ashab-ı kiram araştırılmaz. Ayıptır ashab-ı kiramı araştırmak. Kefiline zarar verirsin ashab-ı kiramı araştırırsan. Kefili Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Burada bu men kezebe aleyye muteammiden felletebevve mak'adehu minen nar hadisi şerifinin Ebu Yusuf'un rivayeti ve buradaki bu Beyhaki'nin rivayeti, ikisi arasında 2 asır civarında bir rakam var. Buna rağmen aynı mantıkla bize nasıl ulaşıyor? Şu hadisi şerifi sadece 60-70 daha da fazla rivayet yöntemiyle bize ulaştıran, bu bahsettiğim 1-2-3-4-5 rakamıyla bize ulaşan silsileyi bulmamız mümkündür. Elbette her hadisin bu kadar çok rivayeti yok. Yani bazı hadislerde bir sahabiden duyulmuş, iki tabi tarafından duyulmuş ama ortalama söylüyorum. Çok böyle hassas bir rakam olarak söylemiyorum. Her hadisin en az 3-4 tane böyle silsilesi vardır. Bir tane olan da çok. 40 tane olan da var. 20 tane olan da var. Bunların toplamının her biri muhaddislerin literatüründe bir hadistir. Mesela buraya ben bir hadis getirdim. İstedim. Men kezebe aleyye müteammiden hadisi getirdim. Çünkü bizi sadece o hadisin kendisi ilgilendiriyor. Biz hazır bir nesiliz. Hazırcıyız biz. Men kezebe aleyyen müteammiden hadisini buldum mu hadis buldum derim. Muhaddis, yani bu işin ehlinin arasında ise Bu böyle değildir. Ona ulaştığı her sistemi bir hadis kabul eder o. Bunun içinde 10 bin, 100 bin, 20 bin diye rakam ilave ederler. Mesela bir muhaddise, oku bakalım sen bildiğin 100 tane hadisi dediğinde, 4 tane böyle okur. 20 daha biliyorsa 20 okur. Ya bunların hepsi bir hadis. Biz diyoruz. Çünkü biz hazır ekmek istiyoruz. Hazır ekmek, bir dilim ekmek istiyorsun. O bir dilim ekmeğe ekmek diyorsun. Ama fırıncıya ekmek dedin mi, buğday, tuz, su, maya çok şey anlıyor. Ehli çok şey anlıyor ondan. Ben saat deyince kolumdaki şeyi anlıyorum. Saat fabrikasında çalışan birine saat deyince en az 500 parçanın ismini veriyor bana. Saat onun gözünde o çünkü. Elbette biz yanlış yolda değiliz. Ben hadisin kendisini arıyorum zaten. Zaten bizim için bu sistem bitti. Buhari bu işi bitirdi. Sağlam, Beyhaki bu işi bitirdi. İbn-i Mace bu işi bitirdi. Elhamdülillah bize sağlam getirdiler. Allah onlardan razı olsun. Bir sorun yok. Ama onlar uzman adamlar. Bu işe isnat mantığıyla baktılar. Bunun isnadı budur dediler. Buna bir numara verdiler. Bu yüzden Buhari, Müslim ve benzeri kitaplar incelediğimizde bu farkı çok iyi görürüz. Mesela Ahmet bin Hanbel'in rahmetullahi aleyh kitabı müsnettir. Müsnet demek, müsnedi Ahmet diyoruz. Müsnet demek, hadisi şu saydığımız, mesela Ebu Yusuf'ta beşinci kişi kimdi? Ebu Sa'id el-Hudri. Ebu Sa'id el-Hudri'ye dayandırılmış hadisi bulursun orada. Ahmet bin Hanbel'de men kezebe aleyye diye bir hadis bulamazsın. Ebu Sa'id'e dayandırılmış hadisleri bulursun. Abdullah İbni Amr'a dayandırılmış hadisleri bulursun. İbni Abbas'a dayandırılmış hadisleri bulursun. Ömer bin Hattab'a dayandırılmış hadisleri bulursun. Dolayısıyla 30 küsur bin hadis vardır müsnette. Bunları toplasam belki 5000 de yapmaz. Yani farklı konularda konulandırma yapayım desen 5000 hadis çıkaramazsın oradan. Aynı hadis mesela 20 sahabi tarafından tekrar ediliyor. Çünkü herkes duyduğu şeyi anlatıyor. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle duydum diyor. Filancadan böyle duydum diyor. Bu mesele çok önemli arkadaşlar. Şu aksi takdirde koca koca ünvanlı insanlar bile ne demek 100 bin hadisten 10 bin seçiyorsun, demek istediğini atabiliyorsun sen derler. Cahillik parayla değil. Hainlik de parayla değil. Oldun mu oluyorsun yani, otomatik oluyorsun. Kimsenin ağzını çuval gibi bağlayacak kudretimiz de yok. Gerekli de değil, kıyamete kadar kış da olacak, bahar da olacak. Ebu Hureyre'yi sevip onunla dirilmek isteyenler de olacak. Ebu Hureyre'ye hakaret edenler de olacak. Ömer bin Hattab bile onları toparlayıp atamadı ki, biz ne yapacağız? Bizim vazifemiz, kimden yana olduğumuzu bilip, o heyecanla yaşamaktır. Burada bir başka örnek daha arkadaşlar, elinizdeki tablonun bir tanesi de İmam Şafii'nin rahmetullahi aleyh 205 yılında vefat eden İmam Şafii'nin ilim silsilesi var elimizde. Bunu ben yapmadım. İlim adamı kardeşimiz Muhittin Özdemir İslam Hukuku Araştırmaları dergisinde böyle bir yapmış. Onu da hayırla iade edelim diye. Kendisini bulup izin almaya vaktim olmadı. Ama burada ismini zikrediyorum. Tabloda görüyorsunuz İmam Şafii'nin rahmetullahi aleyh ilim silsilesini görüyoruz. Burada bir hadisten isnadın nasıl olduğunu gördük. Beyhaki, Ebu Yusuf, Resulullah'a nasıl dayandırıyor hadisi onu gördük. İmam Şafii, müçtehit, fakih, muhaddis bir adam ve şair bir adam. Hem edebiyatçı, hem hadis alemi, hem fakih ve hem ümmetin adamı. Şimdi İmam Şafii, bildiğimiz İmam Şafii, bu tablo şüphesiz Ebu Hanife içinde var. İmam Malik içinde var. Yani çünkü soysuz ilim kağıt üzerinden ilim şimdi var. Bunların ilimleri soylu ilimlerdir. Soyları belli, ilim ağaçları belli bunların. Meyvelerini nereden yetiştirdikleri belli bunların. Şimdi İmam Şafii tabloda görüyoruz arkadaşlar. 150'de doğmuş, hicretin 150 senesinde, 204'te vefat etmiş. Aşağıda siyah gördüğümüz yerde İmam Şafii'nin talebeleri var. O talebeler mesela Zaferani, El-Kerabisi gibi talebeleri var. El-Buveyti diye başka bir halkadan oluşmuş talebeleri var. Şimdi arkadaşlar İmam Şafii'den aşağı inişi görüyoruz. Kolay. O siyaha alınmış böyle İmam Şafii'nin nesli bunu. İmam Şafii'nin çocukları diyelim ki öz çocuğundan daha değerli çocukları bunlar onun. İlmi bugünlere taşıyanlar. Şimdi İmam Şafii'nin yukarısına doğru dönüyoruz arkadaşlar. İmam Şafii'ye bakıyoruz. İmam Şafii 4 ok sarıyor. Yukarıdan aşağı doğru gelen 4 ok geliyor. Bu oklardan mesela en sağdakinden Abdülaziz Ed-Deraverdi'nin getirdiği oku bakıyoruz. İmam Şafii'ye geliyor. Malik bin Enes var aynı kare içerisinde. Hatırlarsanız İmam Şafii'nin Malik bin Enes'in muvattağını gidip ondan ezberleyip okuduğunu ve icazet aldığını söylemiştik. İmam Malik ve o bir halka. Bu halka yukarı doğru Nafi diye birine gidiyor. Oradan Ubeydullah İbni Amr ve benzerlerine gidiyor. Oradan Ömer, Osman, Abdullah İbni Ömer, Aişe, Abdullah İbni Abbas, Zeyd bin Sabit'e gidiyor. O yukarıdaki birinci kare, Ashab-ı Kiram karesi. Yani bu silsilede İmam Şafii'nin birinci hocası Abdülaziz Ed-Deraverdi grubu, Malik bin Enes grubu, bunlar bir nesil. Onun üstü Nafi' diye bir nesil var. Nafi'inle beraber Yahya bin Said mesela var. Onun yukarısında Ubeydullah bin Abdullah isimli tabi'in kadrosundan mesela orada 3, 4, 5, 6 hocası var İmam Şafii'nin tabi'inden. Hocasının hocaları onlar. Onların da ekolü Ömer bin Hattab'ın da içinde bulunduğu ekol. Bu ekol Medine uleması oluyor. İmam Şafii'nin sağdan ikinci sütuna geldiğimizde Said bin Salim el-Kaddah isimli hocası var. Mekke'de de kalmış İmam Şafii. Mekke'de de okumuş. İmam Hatip Lisesi'ne yazılıp oradan da ilahiyata gitmemiş. Dünyayı dolaşmış ilim elde etmek için. Bu Mekke kanalıyla baktığımızda da Muaz İbni Cebel'e ulaşıyor. Muaz İbni Cebel Mekke valisi, Mekke alimi, Ashab-ı Kiram'dan. Yani Ashab-ı Kiram'dan bir nesle daha ulaşıyor. Hangi kanalla ulaşıyor ama? Mekke'de ders gördüğü hocaları, o hocaların talebeleri. Burada dikkat ederseniz eğer, Mekke silsilesine daha yakın bir çağdan ulaşıyor. Üçüncü tabloya geliyoruz. Yemen, çünkü Yemen'de de ders görmüş. İmam Şafii Yemen'de tekrar Muaz İbni Cebel'e ulaşıyor. Ali bin Ebi Talib'e ulaşıyor. Tabii ki Yemen'deyken Ali bin Ebi Talib ulaşmıyor. Onun hocasının hocaları Yemenli. Onlar da Ali bin Ebi Talib'ten ders görmüşler. Yoksa Yemen'e gittiğinde Ali orada değildi. Ali ile arasında zaten 150 seneden fazla bir zaman var. Ömür zaman var. Ve geliyoruz arkadaşlar İmam Şafii'nin ilim tahsiline geliyoruz. Soldan birinci sütunda Vakî İbni Cerrah şekavtu ilâ vakî'in sû'e hifzî diye hocasına istinaden yazdığı şiirlerde geçen hocası bu. Vakî kanalıyla Irak fıkhına ulaşıyor. Irak fıkhı ne demek? Ebu Hanife'nin talebelerinden ders okumak demek. Çünkü bu arada bu soldaki birinci karede Vakî İbni bin el-Cerrah'a bakın. Ondan sonra Muhammed bin el-Hasan var. Muhammed bin Hasan kim? Ebu Hanife'nin talebesi İmam Muhammed. Irak'ta aylarca kalıp ondan fıkıh öğrenmiş. Sonra ondan sonra Kahire'ye gidiyor. Mısır'daki dersleri devam ediyor. Muhammed bin Hasan Ebu Hanife'nin talebesi. Ebu Hanife İbn Sirin'in ve Hammad'ın talebesi. E'meş'in talebesi. Yukarı doğru çıkıyoruz. Onun hocası İbrahim en-Nekai, Said İbni Cübeyr. tabiinden ve yukarı doğru bunlar da Abdullah İbni Mesud'un talebeleri. Enes İbni Malik'in talebeleri. Abdullah İbni Mesud ve Enes İbni Malik Ömer bin Hattab'ın ekolündenler. Şimdi arkadaşlar, dört gruptan ders almış İmam Şafii. Bu dört gruptan da ya Ömer bin Hattab'a ulaşıyor, ya Muaz İbni Cebel'e ulaşıyor, ya Abdullah İbni Mesud'a, Enes İbni Malik'e ulaşıyor. Şu gördüğümüz tablo, İmam Şafii'nin rahmetullahi aleyh, ashab-ı kirama, ondan da Resulullah'a ulaştığı isnat silsilesi. İmam Şafii'nin Er-Risale isimli bir kitabı var. İlk usulü fıkhı kitabıdır. Er-Risale'yi icazet aldığı zaman bir talebe, icazet kavramına geleceğiz, anlatacağım inşallah. Ben icazet alacak olsam Er-Risale'den, şu siyah daire içerisinde, kare içerisinde kalan talebeleri yöntemiyle, onlar çünkü icazet vere vere aşağı indiriyorlar, İmam Şafii'ye, İmam Şafii de bu dört koldan biriyle ashab-ı kirama, ashab-ı kiramdan da Resulullah'a ulaşmış oluyorsun. Soylu ilim. Soylu ilim. Gördüğünüz gibi diplomalar A4 kağıdına sığıyor ama bunların soyları bir A4 kağıdına sığmıyor arkadaşlar. 5 punto ile yazmak zorunda kalıyoruz. Buna isnat diyoruz. Bu İmam Şafii'nin bütün ilimlerini Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dolayısıyla Cebrail'e dolayısıyla Allah'a dayandırması. Buradaki de Beyhaki'nin şahıslar bazında bir sözü Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dayandırmasıdır. İmam Şafii de külliyen İmam Şafii'nin kafa yapısını görüyoruz. Kafa yapısı kime dayanıyor? Bu arkadaşlar çok enteresandır. İmam Şafii'nin mantığıyla Ebu Hanife'nin mantığı arasındaki fark nedir biliyor musunuz? İmam Şafii'nin silsilesinde Malik bin Enes var. Malik bin Enes Ömer'in, Osman'ın, Abdullah ibn Ömer'in, Ayşe'nin, Abdullah bin Abbas'ın, Zeyd bin Sabit'in talebesi. Burada Irak fıkhında ise Ebu Hanife'nin silsilesiyle çıktığımızda Abdullah ibn Mes'ud, Ali bin Ebi Talib, Enes İbni Malik, Ebu Musa el-Eş'ari'yi görüyoruz. Bunların karakter farklılıkları, Osman'ın bulunduğu veya bulunmadığı bir karedeki fark, Malik'tir, Ebu Hanife ile İmam Şafii arasındaki farktır. Buradaki isimler, Enes İbni Malikler, Ebu Musa el-Eş'ari'ler, içtihada daha meyyal tipler. En alttaki talebesi Ebu Hanife, talebesi İmam Muhammed, talebesi İmam Şafii. İmam Şafii'nin içtihat kokan ifadeleri bu sol kanaldan yukarı doğru çıkıyor. Keskinlik kokan, nassa bağlılığı tavizsiz kabul eden de buradan Ömer'e doğru çıkıyor. Buna isnat diyoruz, şerefli soy ağacı ilimde diyoruz arkadaşlar. Bu isnat kelimesine devam edeceğiz inşallah. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin. Oy! Allah.